Μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Έτσι είναι, κυρία μου, να σας χαρώ. Έτσι λέει το πλιτζάνι, δηλαδή, που δεν γελιέται ποτέ. Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλά. Μπράβο! Και σας διαβεβαιώ ως Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος ότι μέχρι στιγμής και στην οικονομία, το τονίζω, και στην οικονομία πάνε καλύτερα το αναμενωμένο. Στο πλιτζάνι φαίνονται όλα πολύ καθαρά. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Να, καλέ, εδώ φαίνεται ολοφάνερο. Άμα το λέει το φλιτζάνι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει. Γιατί το φλιτζάνι ξέρει, βλέπει περισσότερο. Είναι και ο Άδωνης βέβαια που κάνει τις εκτιμήσεις του. Αλλά το φλιτζάνι. Αυτό είναι το βασικό. Η Γεωργία Βασιλιάδου και ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ μας περιέγραψαν τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον μας, το οποίο είναι λαμπρό. Παλιά λέγαμε άστρο λαμπρό τους οδηγεί για τους μάγους. Τώρα μέλλον λαμπρό μας οδηγεί όλους εμάς τον ελληνικό λαό. Αυτά από τον Υπουργό πρωί-πρωί βγήκε. Είναι τα πρωινά λόγια αισιοδοξίας του Άδωνη Γεωργιάδη. Οι πρωινές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Συνήθως πρωί τα λέει αυτά. Βράδυ λέει άλλα. Ο κύριος Πέτσας, μεσημέρι νομίζω ήτανε, άρχισε να κάνει τα παιχνίδια, τα λεκτικά παιχνίδια μεταξύ Τσίπρα και Κυριάκου. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να σχεδιάσουμε ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Καταπληκτικό. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική. Μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση έχει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο και θα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να αναπτύξει την ελληνική οικονομία και να μεταμορφώσει, όπως έχουμε πει, την Ελλάδα. Καταπληκτικό. Δεν θέλω να μπερδεύονται οι Έλληνες, γι' αυτό να πούμε κάτι ξεκάθαρο και απλό. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα υπήρχαν μνημόνια. Με τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχουν πακέτα ανάπτυξης οικονομίας. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Δεν θέλω να μπερδεύονται οι Έλληνες, γι' αυτό να πούμε κάτι ξεκάθαρο και απλό. Με τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχουν πακέτα ανάπτυξης οικονομίας. Καταπληκτικό. Το καταπληκτικό της Ντόρας από χθες μας το έχει δώσει. Οπότε το ακούσαμε και είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θα χάνει λίγο και ο Πέτσας όταν πρόκειται να περιγράψει τι ακριβώς έρχεται με Κυριάκο και κάνει και τη σύγκριση τι ερχόταν με Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε ένα δημοτικό, επειδή ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξαν τα δημοτικά, και εκεί ένα μικρό παιδάκι έκανε ένα χιούμορ, ένα χωρατό. Όταν παρουσιάσανε, η δασκάλα παρουσίασε στα παιδάκια, δεν ξέρω αν το έχετε δει, γι' αυτό το περιγράφω. Όταν η δασκάλα παρουσίασε στα παιδάκια στο προάβλιο, όρθια ήταν τα παιδάκια και σε αποστάσεις, ότι κοντά μας έχουμε τον Πρωθυπουργό, έκανε ό,τι λιποθυμάει. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος? Είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας! Λιποθύμησε! Λιποθύμησε! Έκανε με πολύ ωραίο τρόπο ότι καταραίει, λιποθυμάει. Το είδε και ο Κυριάκος, έκανε το χιούμορ εκεί. Έκλεψε την παράσταση, το συγκεκριμένο παιδάκι, αγοράκι ήτανε. Όμως αυτό που δεν έχει γίνει τόσο viral είναι ένα άλλο παιδάκι σε ρεπορτάζ του Αντένα, πάλι από την πρώτη μέρα στα σχολεία, ο περίφημος Βαγγέλης. Βλέπουμε και τους δύο εδώ μαθητές που έχουν έρθει νωρίτερα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο Βαγγέλης. Γεια σου, Ρεβακό. Καλημέρα, έρχεται και από τον κύριο Παπαδάκη. Πώς χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό? Όχι. Όχι. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό? Όχι. Τόσο ωραία. Και το όχι βαριέται να πει. Δεν το λέει όχι, λέει όχι. Τελειώνει στο χ. Η μικρή αυτή με τρία γράμματα και αυτή λέξη. Αλλά είναι τόσο βαριεστημένος, τόσο ωραίος ο Βαγγέλης. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου που είναι οι κάμερες απέναντι, ότι είναι σε live εκείνη την ώρα. Στο Γιώργο Παπαδάκη, με ράθυμο ύφος, περιγράφει αυτό ακριβώς που νιώθει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το πολύ συναντάμε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί συνήθως ένα παιδάκι θα φορούσε το καλό του πρόσωπο για να μιλήσει στην τηλεόραση, θα είχε και το άγχος το απαραίτητο, εδώ το παθαίνουν και μεγάλοι. Δεν ήθελε τίποτα να αποδείξει, ήθελε να δηλώσει την βαρεμάρα του και τη δήλωσε τόσο ωραία, τόσο αποστασιοποιημένα. Μπράβο λοιπόν στον μικρό, αυθεντικός. Δεν είναι και πολύ, είπαμε, αυτοί που είναι στην ελληνική τηλεόραση. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μάθαμε τι ακριβώς θα κάνει ο Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα, την 5η, 4 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε παρουσίαση του προγράμματος των υπηρεσιών τατουάζ και μασάζ. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Έτσι λέει το φλιτζάνι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε παρουσίαση του προγράμματος των υπηρεσιών τατουάζ και μασάζ. Καταπληκτικό. Έχει καιρό να τα κάνει όλα αυτά. Και είναι λογικό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε όλα αυτά τα προγράμματα, μασάζ και τατουάζ ταυτόχρονα, διότι του έχουν λείψει. Θυμόμαστε από πέρυσι που ανέλαβε την Πρωθυπουργία, κάθε Σαββατοκύριακο ήταν στις παραλίες, μετά κάθε Σαββατοκύριακο, σχεδόν κάθε, γιατί είχε και μια χώρα να διοικήσει, πήγαινε στα βουνά, ποδήλατα, ορειβασίες. Τώρα του έχουν λείψει λόγω καραντίνας, έπρεπε να το παίξει και σοβαρός, ότι σώζει και τη χώρα, και για να είναι κάποιος σοβαρός δεν μπορεί να πηγαίνει διακοπές. Ενώ τώρα που ανοίγει ο καιρός, ακούσαμε εδώ τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες μέρες, και τατουάζ και μασάζ ταυτόχρονα. Όλα μαζί μπορεί να τα κάνει. Είναι δύο δουλειές που μπορεί να τις κάνει, γιατί υπάρχει η απαραίτητη ικανότητα να κάνεις αυτές τις δύο δουλειές. Ο κύριος Πέτσας μίλησε και για τον τουρισμό. Όπως ξέρετε, η χώρα ανοίγει. Η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο. Από τις 15 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας σταθερά και μεθοδικά. Σας περιμέναμε! Πώς και πώς! Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μας στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος. Μα είστε οι πρώτοι που έρχεται στο νησί! Για να αναδείξουμε ένα σημαντικό στοιχείο της ανθρωπιάς μας. Θα σας πάρουμε στο σπίτι μας! Ρίξαμε κλήρο! Να συναντηθούμε ως φίλοι και να μοιραστούμε εμπειρίες. Σήμερα θα τις κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωνο. Μια εβδομάδα της κολλάς και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωνο θα της αρέσει. Οι Αγγλίδες τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν, πάω, μπαταρίες έχω, για χαρά. Για να μοιραστούμε εμπειρίες. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Φροντίζουμε αυτό το καλοκαίρι η υγεία και η ασφάλεια να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ενώ όσο θα μοιραζόμαστε μαζί τον πολιτισμό, την ιστορία και τις ομορφιές της πατρίδας μας. Και τις εμπειρίες, όπως λέει ο κύριος Πέτσας. Τον ακούσαμε εδώ πώς το έχει στο νου του. Μάλλον εμείς αποδείξαμε και δείξαμε ραδιοφωνικά πώς το έχει στο νου του ο κύριος Πέτσας. Αυτός προφανώς άλλα εννοούσε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτό το καμάκι με το καστόφωνο μας έχει σημαδέψει από παλιά, από την γνωστή ελληνική ταινία Κώστας Καράς. Δεν είχε επιτυχία, δεν έχει καμία απολύτως επίσης σημασία. Σημασία έχει ότι προσπάθησε και με πολύ ωραίο τρόπο μοιράστηκε την εμπειρία του, ο Κώστας Καράς με ένα φίλο του, απέναντι στην Αγγλίδα τουρίστρια και που πολλοί τους αρέσουν, όπως είπε, στις Αγγλίδες τουρίστες αρέσουν αυτά. Το κασετόφωνο και το καμάκι. Είναι μια εικόνα της Ελλάδας αυτή που έχουμε από τις ελληνικές ταινίες. Μια άλλη εικόνα της Ελλάδας είναι αυτή που προσπαθεί να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια άλλη τρίτη εικόνα της Ελλάδας είναι αυτή που ακολουθεί. Ελλάδα με τον ουρανό σου. Ελλάδα με τη θάλασσα σου. Βρωμάει! Ελλάδα με τα καλοκαίρια. Ελλάδα και με τα νησιά σου. Δύο καρέκλες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα με τους εραστές σου. Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα. Όπα ρε! Ελλάδα με τη λεπέδια σου. Ο χαμός γίνεται. Ελλάδα με τη μουσική σου. Father, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Ελλάδα με το Διόνυσο σου. Ελλάδα με την περηφανιά. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε. Ελλάδα με το φίλο τιμό σου. Θα κόψω εγώ το λαιμό μου, χάρη στον διάολο. Ελλάδα με το 21. Ελευθερία ή θάνατος. Ελλάδα με την Αγία Σοφιά σου. Πάλι με χρόνους με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Με τους σπίτες σου. και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Άντε να μην γίνει καυγάς. Μια μικρή γεύση, ραδιοφωνική πάντα, με αυτό το πολύ ωραίο εθνοπατριωτικό τραγούδι της Άννας Βύση, μαζί με τη χοροδία από κάτω, που περιγράφει πώς ακριβώς ο στιχουργός, ο καλλιτέχνης, η καλλιτέχνηδα, οι καλλιτέχνες γενικότερα βλέπουν, αντιλαμβάνονται την Ελλάδα. Βάλαμε και κάποια ηχητικά για να το βοηθήσουμε λίγο, να το φέρουμε όσο γίνεται στην πραγματικότητα, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ακολουθεί άποψη στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τυχαίους στελέχους, είναι ο ηγέτης των 53, δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ αριστερό, μαρξιστή όπως έχει δηλώσει, υπηρέτησε το μνημόνιο σε κανένας άλλος, αν και μαρξιστής, τόσο κόντρα ο ρόλος, αλλά τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό ο κύριος Τσακαλώτος. Τώρα δεν βλέπει να είναι τα πράγματα τόσο καλά και τα περιγράφει με το δικό του γλαφυρό τρόπο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση και ο Νότος είναι σε δύσκολη θέση. Και έρχονται δύσκολες μέρες. Ολοκληρώστε, και παρακαλώ, είναι τελευταίες γιατί και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Είναι σε δύσκολη θέση. Και οικονομικά και δημοσιονομικά που είμαστε τελείως κατά. Που είμαστε τελείως κατά. Που είμαστε τελείως κατά. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει. Έπρεπε να το περιγράψει με μία λέξη, γιατί όταν αρχίζει τις ορολογίες, τους αριθμούς, τα ξέρει όλα αυτά τα οικονομικά. Φάνηκε όταν ήταν και υπουργός οικονομικών πόσο τα έπαιζε στα δάχτυλα. Αλλά βρήκε μία λέξη δυσύλλαβη για να περιγράψει με σαφήνεια και να καταλάβει και ο τελευταίος, αν υπάρχει τελευταίος Έλληνας, τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Τσακαλώτος. Μας έκανε όντως να το καταλάβουμε και να αντιληφθούμε την τραγικότητα της κατάστασης. Να ξαναγυρίσουμε στα σχολεία. Χθες, όπως ξέρουμε, πήγε ο κύριος Φλωράς, όχι ο κύριος Φλωράς, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, του μοιάζει όμως, μοιάζει λίγο με τον κύριο Φλωρά, στο σχολείο. Ναι, καλώς τα δεχτήκαμε. Τι. Καινούριος καθηγητής. Καινούριος. Ολοκένουριος. Τον είδες. Όχι, αλλά μου φαίνεται όμως ότι είναι νεαρούλη. Νεαρούλης. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Πώς είναι η πρώτη μέρα πίσω, ποιος ήθελε να γυρίσει πίσω, για να δω. Την Πολυχρονοπούλου που πρόσχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδί Κιάροπλου. Υπάρχει κανείς που ψωμαριότανε ή όλοι θέλατε, να γυρίσετε. Οι απούσες. Ποια είναι λοιπόν, τι κάνετε τώρα. Άμυρα έχουμε τάρα. Πώς ήταν η εξαποστάσεως, πώς πήγε. Τα είχαμε καλεσμένους στο σπίτι. Κοιμήθηκαν γάφτες. 5 ώρα φύγανε, τι να έκανε, τους έδιωχνα με τις κλωτσιές. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μάθημα. Καλή σταδιοδρομία. Επαγαθώ της κοινωνίας, βεβαίως, Ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο, το επαγαθό της κοινωνίας και το βεβαίως και το άλλο βεβαίως. Τα δίδυμα βεβαίως αυτά, τα ξέρουμε, μας έχουν χαράξει και αυτά. Είμαστε μεταξύ σχολείων δημοτικών που άνοιξαν χτες, των προγραμμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη με το μασάζ και το τατουάζ που μας είπε ο κύριος Πέτσας, και ότι το έχουμε ένα μέλλον λαμπρό, αυτό μας το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μεταξύ αυτών και, και του τουρισμού και της χώρας που άνοιξε. Ακούσαμε πριν πώς ο κύριος Πέτσας το περιέγραψε, να ανοίξουμε, να είμαστε φιλόξενοι, βάλαμε και τα κατάλληλα ηχητικά. Υπάρχει κάποιος που δεν τους θέλει όλους, δεν τους θέλει όλους τους τουρίστες, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον τουριστικό κλάδο, πρέπει να τοποθετηθεί. Κάνει διακρίσεις και εκεί. Πώς επίσης αποφασίζει ο Υπουργός Τουρισμού τώρα να φέρει Γερμανούς και ανοίγει τα σύνορά μας διάπλατα για να έρχονται στη Γερμανία οι τουρίστες, οι φτωχοτουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, αφού είναι φτωχοτουρίστες. Ενώ η ελληνική λύση προκρίνει άλλου είδους τουριστική ανάπτυξη. Highlight λέμε, δηλαδή. Ρωμένων μωρά! Highlight λέμε, δηλαδή. Τον ισχυρό, τον πλούσιο, να τον φέρω στην Ελλάδα. Αυτό θέλω. Θέλω τον πλούσιο. Όχι αυτό που έχει 50 ευρώ στη ζέπη για 15 μέρες. Τι να τους κάνω εγώ αυτούς, ρε. 70 εκατομμύρια τουρίστες λέει, με 50 ευρώ καθένας. Τι να τους κάνω εγώ αυτούς. Τον ισχυρό, τον πλούσιο, να τον φέρω στην Ελλάδα. Αυτό θέλω. με 50 ευρώ καθένας. Τι να τους κάνω εγώ αυτούς. Δεν τους θέλω. Δεν τους χρειάζομαι. Καταπληκτικό. Η τελευταία δήλωση του συγκροτήματος ΕΣΚΑΠΕ και προτροπή και ευχή είναι για την αστυνομία. Το λέει πολύ. Μια μικρή σύνδεση με όσα γίνονται στην Αμερική αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν, ο Βελόπουλος δεν θέλει το φτωχό, δεν θέλει το φτωχό γενικώς από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θέλει και το φτωχό τουρίστα, θέλει τον πλούσιο τουρίστα. Και έτσι με αυτή του την δήλωση προσθέσαμε σε ένα TTT που το λέει έτσι και κολλάει, ένα το. Υπάρχουν και άλλα φωνήεντα, πόσα είναι, 7. Οπότε περιμένουμε και τα άλλα για να ολοκληρώσουμε την συλλογή των όλων αυτών των πολύ ωραίων ήχων που βγάζει το πολυμηχάνημα που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος Τελοπών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, σας περιμένει ο Αποστόλης με πολύ μεγάλη χαρά να ανταλλάξει τα απόψεις για όλα αυτά τα πολύ ωραία και τα καμάκια στις τουριστικές περιοχές ή και άλλες περιοχές. radio@parapolitika.gr είναι το mail της εκπομπής αυτή την ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenianet.gr είναι το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και διάλογο. Μπορείτε να κάνετε και subscribe και να τσατάρετε στον σχετικό διάλογο για άσχετα συνήθως θέματα, τι Έλληνες θα ήμασταν. Και το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Κώστας. Να σου πω, έλα. Το πιάτο του Άδων Γεωργιάδη, πώς το είπε, 2 αυγά μάτια και ένα λουκάνικο στη μέση. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο που αποτελείται από πατατούλες τηγανιτές, δύο αυγουλάκια και ένα απλό λουκανικάκι. Αν το κάνω αυτό εικόνα, ξέρεις τι σχηματίζει. Μα γι' αυτό λέω, πιατάρα έφτιαξε, όπως βλέπει πολύ μπροστά. Το κοροϊδεύει μπροστά στη μούρη του. Ότι είναι πιατάρα, είναι πιατάρα. Ναι. Το λουκάνικο, άμα είναι χωριάδικο, τώρα καλά θα περάσουμε. Με πράσο, με πράσο, όχι με πορτοκάλι, είναι πιο βαρύ. Με πράσο και τέτοιο, το μοσχαρίσω με πράσο. Ωραίο, ωραίο. Να σου πω. Δεν είμαστε χθεσινοί. Έλα. Θυμάσαι έναν Ελιβιζάτο που έκανε μια επιτροπή για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Χαζομάρες, δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν έκανε, όχι. Έχει κάνει Instagram. Άκου. Έκανε 6 μήνες λοιπόν επιτροπή. Το ρωτάρε δημοσιογράφη, δεν ξέρω ποια εφημερίδα του απίθυναν ερώτημα. Λέει την έχει. Πότε θα τελειώσει η επιτροπή αυτό το έργο τη. Και λέει την έχω δώσει στο Χρυσοκοϊδί εδώ και ένα μήνα. Καλά, δεν αδειάζει. Έχει να καθαρίσει και τον τόπο, να φέρει την Ελλάδα στα ίσια τη. Τι εννοεί, πότε θα τα κάνει να Χρυσοκοϊδί όλα. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια της. Έλατε, πώς θα φέρει την Ελλάδα στα ίσια με τους αστυνομικούς να μην είναι στα ίσια τους. Έμα τώρα, το ίσιο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις του Χρυσοκοϊδή το μετράμε πάντα σύμφωνα με τον κλόπ του Μπάτσου. Το μετράμε τον κλόπ του Μπάτσου, ναι. Μπορεί να κάνει και τις σελίδες από το μνημόνιο που δεν είχε διαβάσει, τις στυλίγει γύρω-γύρω το κλόπ για να μην φαίνονται σημάδια. Τι λέει ο Βρούτσης ότι θα μας προστατεύει? Κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Δεν θα είναι κανείς απροστάτευτος. Τώρα, τι προστασία ακριβώς είναι αυτή, τη θες, δεν τη θες? Ακριβώς. Όχι. Πουλάνε προστασία διάφοροι υπόκοσμοι. Ένας από αυτούς μας το είπε και κατάμουτρα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι το λες και μπραβιλίκι. Το λες και μπραβιλίκι. Πουλά, ναι. Ακριβώς. Πουλάνε προστασία. Εσύ περίμενες ότι αυτή την προστασία θα την πάρεις τσάμπα? Σαφώς και πολύτε. Αλλά με έμεσους φόρους. Κάπως πρέπει να στηριχθεί η οικονομία. Φίλε μου, λυπάμαι. Ναι, η διαφορά είναι ότι την πληρώνει και δεν έχουμε και την προστασία, κατάλαβες. Η διαφθορά είναι το σωστό. Η διαφθορά είναι, όχι η διαφορά. Έλα ρε Αποστόλη, είμαι συγκλονισμένος είμαι. Καλά, ηρέμησε. Γι' αυτό που γίνεται στην Αμερική, μωρέ. Ναι. Ένας αστυνόμος θα μείνει χωρίς δουλειά, θα το χωρίσει και η γυναίκα του, λένε. Μάλιστα. Και ψυχολογικά. Θα έχει ψυχολογικά. Τι ψυχούλα είσαι και εσύ, ψυχούλα, σαν την ψυχούλα του Τραμπ έχεις. Το βλέπω από την άποψη που το βλέπει ο Τραμπ. Είναι και αυτό μία άποψη, δεν είναι? Ναι, βέβαια, η απόψη είναι σαν τις κολοκυπίδες, όπως έχει πει και ο μέγιστος Clint Eastwood. Έχει ο καθένας από μία. Ο Τραμπ είναι χωρίς την άποψη και την κολοκυπίδα. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι τώρα για να λέμε και τα πράγματα, να το σοβαρέψουμε λίγο. Πρέπει ο διάλογος να ήταν ως εξής. Του είπε κάτι για Pink Floyd και του λέει Black Floyd. Είναι και εκεί ήταν η διαφωνία. Κατάλαβες. Αυτό είναι που κοινωνία. Το σοβάρεψες τώρα. Αυτή είναι η ατάκα. Η σοβαρή. Μάλιστα. Πρόσεξε. Πολύ καλά πήγε. Η κοινωνία των Αμερικανών θα έρθει και σε εμάς και το ξέρεις και εσύ. Νομοτελεία.coin. Μα εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, είναι δυνατόν? Πώς είναι ο Έλληνας ρατσιστής που έχει ζήσει πρόσφυγας? Ακριβώς. Είμαστε και το παρακάνουμε. Τι φάση Λουκά, ρε, ούτε για το διάολο σου είπε, ούτε σου βοτήσει ο Σατανάς. Είναι καλά. Καλά, τράβηξε κάτι τελευταία, βέβαια. Είχε κάτι τρεχάματα. Νομίζω είναι, ναι, αλλά... είναι διάφορο, είναι που την είχαμε και για ψόφια. Είναι πολλά. Ήθελε να κάνει ένα πιο φιλικό comeback. Είναι καλά. Το είναι καλά στη Λουκά δεν ταιριάζει έτσι κι αλλιώ. Είναι αντιφατικό. Έλα, προηγουμένως είπες κάτι και εγώ είμαι σε διασταύρωση και δεν μπορούσα. Σε διασταύρωση είσαι με τι, σε διασταύρωση με bulldog που λέμε, τι διασταύρωση. Διασταύρωση Doberman. Λοιπόν, λες ότι, λες ότι οι Έλληνες είμαστε ρατσιστές. Δεν είμαστε καθόλου. Το σκέφτηκα τώρα που έκλεισα τον τηλέφωνο και σου πιστεύω. Δηλαδή, λες ότι δεν είμαστε μετά από σκέψη. Δεν είναι ότι την πετάς έτσι, το σκέφτηκες και λες δεν είμαστε. Θα σου το αποδείξω. Ο Έλληνας, ο Καταριανός, όταν έρχεται και ξοδεύει 10.000 στην Μύκονο, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΤ, το φερόμαστε. Όπα, περίμενε. Ο ρατσισμός δεν είναι στον πλούσιο τον καλό τουρίστα που έρχεται και τα αφήνει στη χώρα. Εκεί καλός είναι και μετανάστης να έρθει και παράνομα να έρθει και πρόσφυγα ό,τι γουστάρει. Το ίδιο είναι. Αυτό λέω, ρατσιστές. Ρατσιστές στους φτωχούς, στους βρώμικους. Ακριβώς, στους φτωχούς. Και βασικά στους σκουρόχρωμους. Όχι, εδώ κάνει λάθο. Σου λέω, ο Καταριανός και ο Σαουδάραβας, άμα έρθει θα τον κάνουμε τεμενάδες. Μα ίδιο ρούχο φοράει ο Καταριανός ο Σαουδάραβας με τον άλλο που πνίγεται στη θάλασσα, που πήγε να πνιγεί με ένα πρόχειρο ρούχο. Είναι δυνατόν. Μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Έτσι λέει το Φλιτζάνι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλά. Και σας διαβεβαιώ ως Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος ότι μέχρι στιγμής και στην οικονομία, το τονίζω, και στην οικονομία πάνε καλύτερα το αναμενωμένο. Στο Φλιτζάνι φαίνονται όλα πολύ καθαρά. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Να, καλέ, εδώ φαίνεται ολοφάνερο. Η Καφετζού. Η Καφετζού λοιπόν και οι προβλέψεις της. Ελπίζουμε να πέσει μέσα, αν και το Φλιτζάνι πάντα τα λέει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι λάθος. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ως ανυπόστατο, άκυρο και εντελώς λαθεμένο έκρινε ο Άδωνης Γεωργιάδης το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» που κατακλείζει τον πλανήτη μετά το μεμονωμένο περιστατικό επαγγελματία αστυνομικού κατά σε σημασμένου μαύρου εγκληματία. «Το μόνο σύστημα που μας επιτρέπει να αναπνέουμε είναι ο καπιταλισμός», δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ απαντώντας σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι ο μαύρος συλληφθής πέθανε επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε. Ας φόραγε έναν αναπνευστήρα. Στον καπιταλισμό έχουμε αναπνευστήρες. Μνημείο για τις αδικοχαμένες κότες του Σάκη Ρουβά στείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Κωστής Μπακογιάννης. Το μνημείο θα στηθεί σε πλατεία της πρωτεύουσας, θα το φιλοτεχνήσει γνωστός γλύπτης, ενώ τα αποκαλυπτήριά του θα γίνουν σύντομα. Μας συγκλώνησε το ανίποτο δράμα του αγαπητού Σάκη, αλλά και η στοικότητα που διαχειρίστηκε το πένθος του, δήλωσε ο Δήμαρχος, ενώ αποκάλυψε ότι ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής σχεδιάζει να γυρίσει ταινία με θέμα τις αδικοσκοτωμένες κότες του Σάκη Ρουβά. Με τίτλο «Το τελευταίο κακάρισμα». Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, οι εργαζομένοι των επιχειρήσεων που υπέστησαν οικονομική ζημιά λόγω κορονοϊού θα καταβάλουν υποχρεωτικά το 10% της μηνιαίας αποζημίωσής τους στο ταμείο της εταιρείας. Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Εργασίας ελήφθη για να τονωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Βρούτσι, η καταβολή θα αρχίσει από αυτόν τον μήνα και θα έχει προσωρινή διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2065. Σε διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση χαρτιού υγείας θα λάβει μέρος η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Η πρόσκληση ανήκει στην εταιρεία και έγινε στην κυρία Βούλτεψη λόγω των συνεχών αναφορών της στο χαρτί υγείας. «Ήταν μια πρόκληση για μένα», δήλωσε η βουλευτής, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «Το βλέπω και ως μια καταξίωση μετά από τόσα χρόνια κοινοβουλευτικού βίου». Καιρός. Τώρα μη μου ανοίγεις το στόμα, μη μου ανοίγεις το στόμα, που μπήκε καλοκαίρι και απλώνουμε τα ρούχα με καρτέρι, μη βρέξει. Δεν μας φτάνουν τα άλλα άγχη, έχουμε και το άγχος της απλόστρας. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε το άγχος της ξαπλόστρας, καλοκαίρι. τυπικός βέβαια, έχει μπει, δεύτερη μέρα του. Το περιμένουμε, περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι και περιμένουμε και μια βροχή που πάλι έχει πει το απόγευμα στην Αττική θα ρίξει βροχή και φαίνονται ήδη τα σύννεφα εδώ προς το Κερατσίνι πάνω από το λιμάνι. Ψηλό μαζεύονται. Το θέμα εδώ στον πλανήτη είναι τα όσα γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν χθες καλεσμένος στο Μέγκα στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου. Το ρώτησε ο Ευαγγελάτος και άρχισε να τοποθετείται όπως αναμενόταν για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή κόλλησε γιατί δεν ήξερε πώς ακριβώς να πει τον δολοφονημένο. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα θέμα στην επικαιρότητα και ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας με τα επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν συζητείται ότι η δολοφονία αυτού του ατυχούς του George Floyd, χρώμου Αμερικάνου ήταν πάρα πολύ... Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα το δει και δεν θα τρομάξει και δεν θα αισθανθεί οργή. Από αυτό το γεγονός που είναι απόλυτα καταδικαστέο και δελειρό, μέχρι το να καίνε την Αμερική, να κάνουν πλιά τους καταστήματα ή να δέρνουν καταστηματάρχες στο όνομα μιας αντιφασιστικής ιδεολογίας, με συγχωρείτε, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι λοιπόν, με τρεις λέξεις, περνάει από το τραγικό θέαμα και το φοβερό θέμα της δολοφονίας ενός ανθρώπου, έτσι, για πλάκα, χωρίς λόγο, πέσανε πάνω του και τον σκότωσαν. Περνάει με τρεις λέξεις, το καταδικάζει, είναι λέει εικόνα αυτή που είναι και πάει κατευθείαν στις λαϊλασίες, πάει κατευθείαν στα επεισόδια, γιατί είναι το πλεονέκτημα εκεί αυτών των ανθρώπων και αυτής της άποψης, της ιδεολογικής προσέγγισης σε όσα συμβαίνουν, να μην γίνονται ζημιές, να μην γίνονται λαϊλασίες. Εντάξει, καταδικάζουμε το θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά οι ζημιές, μπαίνει αυτό το αλλά, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, τον εντελώς τσάμπα και άδικο, και δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο μόνος, συμβαίνουν συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά και παντού οι αστυνομίες κάνουν αυτά τα γνωστά που τα ξέρουμε και εδώ, αλλά εκεί πια το έχουν ξεπεράσει. Και ξεφεύγει με αυτόν τον τρόπο και πάει να καταδικάσει τις λαϊλασίες. Έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο στο site της Ελληνοφρένειας που δείχνει σε κάποια συγκέντρωση δύο ακτιβιστές μαύρους. Είναι μια κοπέλα και ένας άντρας που μιλάνε εκεί στους συγκεντρωμένους με πολύ ωραίο τρόπο. Έχει και ελληνικούς υπότιτλους. Έχει μια αξία γιατί άλλο να λέμε εμείς εδώ οφείλεται στις ανισότητες από την απόσταση. Δεν ξέρουμε και καλά τα πράγματα της Αμερικής. Είναι μια χώρα με αντιφάσεις τεράστιες και με ψαλίδα μεγάλη. Και άλλο να βλέπεις πώς ακριβώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή. Αυτή η κοπέλα λοιπόν που μιλάει με πολύ ωραίο λόγο και πολύ ωραίο ύφος και βλέπεις πόσο ωραίος είναι ένας άνθρωπος όταν έχει δίκιο. Όταν νιώθει ότι έχει δίκιο, πώς βγάζει, με τι φωνή μιλάει, τι ροή έχει ο λόγος του, δεν κομπιάζει πουθενά γιατί ξέρει ότι αυτό που λέει είναι το σωστό και δεν τη σταματάει τίποτα. Απαντάει σε αυτό ακριβώς, στις λαϊλασίες, πιάνει έναν τα μεγάλα πολυκαταστήματα που έχουν καταστραφεί, δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου που έχουν καταστραφεί αυτά τα καταστήματα γιατί θα πρέπει να είναι μαζί τους και καταλήγει στο θέμα ειδικά των λαϊλασιών. Ότι εσείς οι λευκοί μας μάθατε αυτές τις λαϊλασίες και μας λαιλατείτε τη ζωή 200-300 χρόνια. Εγώ τώρα δεν σας τα είπα καλά. Αυτή τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μπείτε, δείτε το, έχει μια αξία. Οι άλλοι εδώ μένουν στη Louis Vuitton. Η ιδέα ότι βρήκαν την ευκαιρία, είδα κάτι βίντεο που κλέβανε και ξέρω εγώ παπούτσια Nike ή μπαίνανε σε καταστήματα, ξέρω εγώ Louis Vuitton. Δεν καταλαβαίνω γιατί η οργή τους για τον ρατσισμό στην Αμερική τους οδηγεί να κλέβουν τους Louis Vuitton. Αν κάποιος με εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, το μυαλό μου δεν το χωράει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν ενώ δεν μπορεί να τα χωρέσει κανένα μυαλό. Αυτή είναι η ιστορία. Έχει και τέτοιες εκπλήξεις και έχει και άλλες εκπλήξεις. Πολλές φορές στην ιστορία των κοινωνιών και της ανθρωπότητας και Louis Vuitton και τσάντες και εργοστάσια άλλα έχουν καταπατηθεί, έχουν καεί, έχουν κατακτηθεί και έχουν δοθεί σε άλλους. Συμβαίνει αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και για πολλούς ανθρώπους Louis Vuitton δεν είναι καθόλου σύμβολο καμιά ευμάρεια, το ακριβώς αντίθετο. Είναι ένα ξεπεσμένο σύμβολο που δεν λέει τίποτα απολύτως. Πώς λοιπόν από το θάνατο, από την ίδια εκπομπή είναι το απόσπασμα που ακούσαμε, από το θάνατο ενός ανθρώπου και τα αισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει και τα συναισθήματα που, και τις σκέψεις που προκαλεί, φτάσαμε στη Louis Vuitton. Ο μαέστρος της επικοινωνίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα το γύρισε για να το πάει εκεί ακριβώς που ο ίδιος κατανοεί, όχι όμως και η υπόλοιπη κοινωνία. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού, μετά τις διαφημίσεις εδώ είμαστε. Ναι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Τι καλό καλοκαίρι, ρε μαλάκα, μα δουλεύει. Το βλέπει αυτό για καλοκαίρι. Αυτό είναι καλοκαίρι για του φτωχού που λέμε. Καλοκαίρι σε μια άλλη χώρα. Είναι καλοκαίρι για Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Λονδίνο γίναμε. Ευρώπη, βέβαια. Ευρώπη. Όχι Ηνωμένη. Ευρώπη, αλλά όχι Ελλάδα. Πού το οφείλουμε αυτό. Όχι, δεν το περνάμε έτσι αυτό. Πού το οφείλουμε. Στο Μωυσή. Ποιο είναι ο Μωυσή. Μην πει αυτό ένα μηδέν. Ποιο είναι. Στα λόγια του Άδωνη έρχεσαι. Στα λόγια του Άδωνη και του Χρυσοχοίδη έρχεσαι. Μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού. Στρατεύθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής. Έχει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή που το συναντώ για πρώτη φορά σε πολιτικό. Ότι παίρνει τη σωστή απόφαση στη σωστή ώρα με τους σωστούς ανθρώπους. Ναι, αυτός είναι ο Μωυσής. Εκεί ήθελες να έρθεις από την αρχή, ε. Γλυψηματίας, κατάλαβα. Όπως είναι και τα κολαούζα, ρε παιδί μου, τώρα ο Απιάς, κολαούζο. Δεν θα το έλεγε, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Πάμε παρακάτω. Βέβαια. Λοιπόν, άκου, Αποστόλε. Ποιο είναι το λίκνο του καπιταλισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το απολυφάδι του καπιταλισμού, η Ελλάδα. Ποιος πέτυχε στον κορονοϊό, η Ελλάδα. Ποιος απέτυχε στον κορονοϊό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσει που έχεις μια έτοιμη απάντηση σε όλα και είναι σε όλα. Στην τουαλέτα είσαι στο γόνατο γραμμένα. Όχι, είμαι αραχτός, γιατί έχω έρθει από φυσιοθεραπεία. Με ευχάριστο τελείωμα ή την ξενέρωτη. Την ξενέρωτη, την κανονική, ρε παιδί μου. Εντάξει, την κανονική, εντάξει. Κατάλαβα. Είναι άλλες φυσιοθεραπείες. Να περνάει η ώρα. Έλα, σαλιά μου, έχετε παγωθεί με τον Κυριάκο. Είναι που τον ζηλεύουμε, που είναι και τεγκόμενος και ικανός. Και αυτό, και θα πάρει και την πόλη, αν σε ενδιαφέρει. Ποια πόλη, τη γνωστή πόλη. Ποια πόλη. Α, ναι, ναι, έτοιμος είναι, καλέ. Την Τρίπολη θα πάρει, τι. Έχει ντύσει το βορίδι με φιλοσιά, παραλλαγή. Παρακαλώ, εντάξει, πες το και έτσι, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος θα πάρει την πόλη. Τώρα που θα έρθουν τα πράγματα Τούμπα στην Τουρκία, θα πάμε στην πόλη. Έχω ακούσει μαλακίες και μαλακίες γενικώς. Ακούω τον Άδωνη τακτικά, γενικά, τον Μπογδάνο, τον Χρυσοχοίδη, όλους αυτούς, αλλά και εσύ την πετυχεσά σου την είχες. Εγώ ξέρω ότι υπουργός, ας πούμε, υγείας γίνεται αυτός που είναι γιατρός. Υπουργός γεωργίας είναι κάποιος. Αυτό όλα αυτά σου φαίνεται πολύ λογικά. Και πρωθυπουργός γίνεται κάποιος που τι. Ο Τραμπ δηλαδή, άρα, ε. Άρα είναι πολύ σωστό. Μπράβο, μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. Ένας πολύ καλός μάνατζερ δηλαδή. Ναι, εκεί θα καταλήξει. Ναι. Γενικώς είναι εδώ... καλή φάση πριν πεις την παπάρα σου να τη σκέφτεσαι. Μην την πεις έτσι απλόχερα. Εδώ όμως έχουμε ένα για όλα. Όπως είναι ο τελοπόνο, ας πούμε, που είναι για όλους τους πόνους, που τελειώνουν τους πόνους. Δηλαδή εδώ... για υπουργό τουρισμού, ας πούμε, θα διαλέγαμε ένα τουρίστα σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Όχι, έναν επιτυχημένο επιχειρηματία στα τουριστικά. Άρα έχει λογική ο Τραμπ. Περίμενε. Έκανα την αφιέρωση. Ήμουν να σε κράξω και λιγάκι. Εμένα θα κράξει εσύ. Λίγο, ρε φίλε, λίγο. Το θύμιο. Το θύμιο να το κράξει, εμένα. Τέτοιο ξέπλυμα στον Τσιόδρα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε, ρε φίλε. Είπαμε να πούμε. Είπαμε, εντάξει, σοβαρό ο Τσιόδρα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Είχαμε πάρει κάτι εμβόλια εκείνη την περίοδο που είχαν περισσέψει, θυμάσαι. Είχαμε πάρει κάτι εμβόλια κι εμεί και έχουμε μια υποχρέωση, καταλαβαίνει. Εντάξει, έτσι να το δεχτώ, αλλά τέλο πάντων. Και τώρα εκδικείται. Την ανατινάξαμε, την τρυπήσαμε, τη ρίξαμε πυρηνικές βόμβες, την κάναμε και τώρα μας εκδικείται μετά από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Την καταράξαμε εμείς, Απόστολε, μέσα σε 400 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής. Πες μου, τι θα έκανες εσύ όλο αυτό τώρα, η ύπαρξή σου, τι θα έκανες εσύ χωρίς ναρκωτικά. Δεν θα έβγαινε η μέρα. Δεν θα έβγαινε η μέρα χωρίς ναρκωτικά και χωρίς εσένα. Όποιο ναρκωτικό, δεν είπα εγώ, δεν θα κρίνω ποιο ναρκωτικό διαλέγεις. Σκέψου τώρα όλο αυτό το δικό σου χωρίς την επίρρεια. Δεν αντέχετε, παιδί μου, σε έχω καταλάβει. Είναι βασικό συστατικό. Σώπα, έλα, όντως. Η μεγαλύτερη μόλυνση για το Βόλο είναι ο ίδιος ο δήμαρχός της. Άστο διάλογο, αποκλείεται. Ένας καθαρός άνθρωπος, ένας σαν τον ουρανό σήμερα. Που δίνει κάτι αστραπές, κάτι φροντές. Έλα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε και τους δύο εδώ μαθητές που έχουν έρθει νωρίτερα. Καλημέρα. Ο Βαγγέλης. Πώς χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό? Όχι. Τι ωραίος ο Βαγγέλης. Είχε πάει όμως νωρίτερα, προφανώς τον είχαν πάει. Σηκωτό και πήγε και έβγαζε όλο τον καημό. Να δείτε και τη στάση του σώματος. Ακουμπισμένος, χυμένος πάνω στο θρανίο. Κάτι σαν τον Τζίπρα. Και το παιδί παρακολουθούσε όλα αυτά μπροστά του, live εκεί, κάμερες, αλλά δεν είχε καμία διάθεση. Αύριο έχουμε συγκέντρωση ταξιτζίτων. το βραδάκι, 7 η ώρα το απόγευμα. Σημείο συνάντησης Λεωφόρος Καβάλας και Σπύρου Πάτση και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Αιτήματα: οικονομική στήριξη 80%, επιδότηση 5,34 ευρώ, ΦΠΑ 13%, απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ, αφορολόγητο 12.000 χωρίς προκαταβολή φόρου, κατάργηση έμφυα, φόρος και φόρου επιδεύματος. Αυτά μας στέλνουν εδώ οι φίλοι οι ταξιτζίδες. Είχαν κάνει και άλλη συγκέντρωση την 5η-21 Μάη. Είχαμε αναφερθεί και τότε, είχαμε βγάλει και συνδικαλιστή. Συνεχίζουν, διεκδικούν ό,τι μπορούν. Οπότε αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 7 ώρα το απόγευμα, από τη Λεωφόρο Καβάλας, ξέρετε εσείς οι ταξιτζίδες, και Σπύρου Πάτση, πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά με τους ταξιτζίδες. Η ζωή τους δεν είναι και τόσο καταπληκτική που λέει τώρα. Μια κούκλα πλαστική και θα σκάσω απ' τα φιλιά σου φτάνει. Έμα είσαι καταπληκτικό. Τα λόγια σου με έχουν αλλάξει και έχω πάψει να είμαι λογικός. Τα κουστούμια έχω πια πετάξει. Μα είσαι καταπληκτικό. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις κι εσύ. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί είναι η αγάπη μας καταπληκτική. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις κι εσύ. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί είναι η αγάπη μας καταπληκτική. Ωραία ταιριάζουν. Ο Πασχάλης, η κόρη του, πολύ παλιό τραγούδι. Δεκαετία 80-90, κάπου εκεί. Και η Ντόρα με αυτήν την πολύ ωραία δήλωση για το πόσο καταπληκτικά πέρασε που πήγε στην Γλυφάδα. Την έβγαλε ο άντρας της, όπως είπε, και φάγανε ψάρι. Κάποιοι καλοπερνάνε και κάποιοι άλλοι έχουν προβλήματα στον νομό. Το τελευταίο καιρό, που είναι ορθοπαιδικός από ό,τι ξέρετε, είχα ένα σύνδρομο πρόσκρουσης στον νόμο. Δεν είναι ακριβώς ο παγωμένος ώμος, δηλαδή ο παγωμένος ώμος το πας μέχρι ένα σημείο, κολλάει και δεν μπορεί να πας παραπάνω. Το σύνδρομο πρόσκρουσης είναι πας, πονάει, κολλάει και ξεκολλάει. Νομίζω και ο Πρωθυπουργός σας έχει σύνδρομο πρόσκρουσης. Δεν είσαστε εδώ να με βοηθήσετε για ένα ορθοπαιδικό θέμα, κύριε. Τα τελευταία είναι τα τρία έψιλον. Είναι ο Τσακαλώτος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής μιλάει για το πρόβλημα που έχει στο νόμο του. Νομίζω ότι το έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το αναλύει όλο αυτό και ψάχνει ένα γιατρό εκεί μέσα στη Βουλή. Όλα αυτά περνάνε στα πρακτικά και θα έρθουν οι ερευνητές του μέλλοντος, οι ιστορικοί του μέλλοντος, να μπουν στα πρακτικά, να δουν τι λέγανε το 2020 και θα πέσουν πάνω σε αυτό το απόσπασμα που ένας βουλευτής μιλάει για τον νόμο, το σύνδρομο που έχει στον νόμο και πώς νιώθει και όταν το σηκώνει πάνω και όταν είναι παγωμένο και όταν... Ωραία, θα βγάλει τα καλά συμπεράσματα, τα τέλεια συμπεράσματα ο ιστορικός για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα το 2020. Περνάμε τώρα στα της Αμερικής, δήλωση νούμερο 1. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν, την κρίση του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Είναι παλιότερη δήλωση, είναι ο Αλέξης Τσίπρας που καμάρωνε, αναδείκνυε τα θετικά της Αμερικής και είχε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα ως γνήσια αριστερός, ότι δεν υπάρχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε, όταν αποδεδειγμένα και καταγεγραμμένα είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια αυτοί που τρώνε κάθε μέρα από συσίτια και μένουν κάτω από τις γέφυρες. Έτσι λοιπόν είχε βγάλει ένα συμπέρασμα ως γνήσια αριστερός, ξαναλέμε, γιατί τα βλέπεις με μια διαλεκτική σκοπιά, δεν στέκεσαι στην επιφάνεια, παίρνεις στοιχεία, τα μελετάς και ξέρεις τι λες κυρίως. Και έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό συμπέρασμα για την Αμερική. Τώρα κάποια από αυτά τα εκατομμύρια βρήκαν άλλη μια ευκαιρία να βγουν στους δρόμους με όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική είναι η μεγάλη χώρα, της οποίας εδώ εμείς της χρωστάμε πάρα πολλά, θα καταλάβετε γιατί. Το θυμά πάμα μου κάνει πάντα πολύ. Ίσως επειδή εγώ έφυγα στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Γι' αυτό χρωστάμε στην Αμερική. Δηλαδή, μπορούμε να συγχωρέσουμε ακόμη και τον αστυνομικό που δολοφόνησε τον Φλόιντ, τον Μαύρο. Επειδή η Αμερική μας έδωσε αυτό το δώρο. Η Χούντα τον γέννησε, όπως έχει πει τώρα, και στην Αμερική πήγε μόνος του, γιατί ήθελε να πατήσει στα δικά του πόδια. Δεν πήγε ως Μητσοτάκης, δεν πήγε ως γιος πολιτικού, μπορεί να ήταν και πρωθυπουργός τότε. Νομίζω κάπου εκεί ήταν και πρωθυπουργός ο πατέρας, γιατί είχαν πάει στο Χάρβαρντ όταν ορκίστηκε ή αποφύτησε μάλλον. Οπότε μόνος του ήθελε να πατήσει στα πόδια του και διάλεξε αυτή την τόσο δύσκολη χώρα και τόσο ανταγωνιστική χώρα και τα κατάφερε, πάτησε στα πόδια του. Και έτσι λοιπόν τον έχουμε τώρα εδώ και μας σώζει ο σωτήρας όλων ημών. Επειδή οι οθόνες μας γεμίζουν από επεισόδια, από αγανάκτηση, από δίκιο και τα συναισθήματα που προκαλούν όλα αυτά, να το συνεχίσουμε και εμείς λίγο ραδιοφωνικά. I have a dream. We face the difficulties of today and tomorrow. I have a dream. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day this nation will transform into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Let freedom reign. Come true. So let freedom ring. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with this faith. With this faith. Είναι η φωνή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να περιγράφει το όνειρό του, που δεν έγινε βεβαίως, δεν έχει πραγματοποιηθεί, είναι ανεκπλήρωτο ακόμα σε αυτή τη μεγάλη χώρα, πάνω σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε, θα τελειώσει γλυκά-γλυκά, πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Freedom ring. This must become true. So let freedom ring. Let freedom ring. This must become true. So let freedom ring. Ναι. Καλησπέρα, σε ποιο μιλάω? Σε μένα. Α, παίρνω εδώ και εβδομάδες και δεν με βγάζετε. Μήπως λέτε μαλακίες? Yes. Θέλω να σας πω το πρόβλημά μου. Ωραία. Η αδερφή μου με ζηλεύει. Είστε ωραίος γκόμενος. Όποτε υπάρχω σε ένα χώρο. Υπάρχετε σε χώρους γενικώς. Δεν αντέχει να βρίσκομαι κοντά της. Βρωμάτε μήπως. Και δεν είμαι και αδερφή. Τι ομοφοβικά είναι αυτά, γιατί τι σχέση έχει. Δεν αντέχει να υπάρχει κάποιος άλλος στο χώρο κοντά της να έχει περισσότερη προσοχή από την ίδια. Α, όντως βρωμάτε και σας προσέχουν όλοι. Κάπως έτσι δηλαδή. Πληθείτε. Πληθείτε και θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο στο σπίτι σας, την αδερφή σας. Σας ευχαριστώ που με βγάλατε. Είπατε τη μαλακία σας, τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Έγινα εγώ το κέντρο της προσοχής, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό σε μισή αδερφή σου, γιατί πραγματικά έγινε στο κέντρο, όχι το κέντρο, όχι μόνο της προσοχής, της Αθήνας, Ομόνια έγινες. Έλα, γεια. Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, να σου πω κάτι, έστω και ένα μικρό μαγαζί να κλείσει, ρε φίλε. Έστω και ένα μικρό να κλείσει, είναι κέρδος για τις μεγάλες εταιρείες. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν θα κλείσει, αφού είναι προστατευμένο. Το αποβρούτσι τώρα, τι μαλακίες. Κάθε εργαζόμενος, κάθε μικρή επιχείρηση. Βαράνε κάτι κανονάκια του κουντούκου, του κουντούκου. Άστο, λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Ακούω προχθές στην τηλεόραση, φίλε, ότι η Κόσκο που είναι 10 χρόνια στο λιμάνι από την 92. Η κυρία Κόσκο, θα λες, όχι η Κόσκο, η κυρία Κόσκο. Η κυρία Κόσκο, η Κινέζη. Όταν οφείλει σε μια επένδυση πολλά, θα σέβεσαι. Θα έρθει αύριο μεθαύριο η Lambda Development να κάνει επένδυση στο ελληνικό. Ποτέ, τέλος πάντων. Και τι θα λες, η Lambda έτσι με ένα θράσος, λες, γνωριζόταν φαντάρι. Λοιπόν, η κυρία Κόσκο, η Κινέζικη που πάει το κέρδος στην Κίνα από το 92 πήγε στη θέση 4. Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Οι ΟΤΕ την πήραν οι Γερμανοί, έχει 33% κέρδος. Οι τράπεζες γίνανε ιδιωτικές, παίρνουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Όλες αυτές οι εταιρείες που γίνανε ιδιωτικές, φίλε, και ευημερούν. Εγώ, ο λαός, ο απλός ο λαός, γιατί πάμε κατά διάολου. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί, λυπάμαι. Φιλιά, τσάω. Γάμισε τα ρε, συγκλονίστηκα με τις κότες του Σάκη, ρε γαμότο. Να σου πω κάτι, η Βίγκαν τώρα με ποιον ήτανε, με την Αλεπού ή με το Σάκη? Άσε τώρα, γιατί έχουμε κάνει μαλακία κι εμείς. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι στη Βίγκαν κοινότητα. Τώρα αυτοί είστε και στους αντισπισιστές και όλα αυτά. Άσε με τώρα, εντάξει. Τα φοβάμαι, τα φοβάμαι. Είναι ώρα να χτυπήσουν αυτοί ότι ρενοβόμαστε τις κότες. Το βλέπω εγώ. Μπράβο, ναι, γιατί η πουτάνα η Αλεπού μπορούσε να φάει και μήλα και κεράσια. Τρώει και τέτοια η Αλεπού. Γιατί δεν έκανε Βίγκαν διατροφή η Αλεπού και έφαγε τις καημένες κοτούλες? Άσε τώρα και αυτή μπλεγμένη είναι, γάμισε. Άστο. Εχθές ο άντρας μου με έβγαλε και με πήγε στη Γλυφάδα να φάμε. Ήμασταν στη θάλασσα, φάγαμε ψάρι. Η κυρία Μπακογιάννη δεν άκουσε ότι υπάρχει έξαρση της οικογενειακής βίας? Να ακούσει η γυναίκα μου ότι έχει πάει για ψαράκι. Πιο πρόσφυγε για ψαράκι, δεν λέει τουλάχιστον πήγα για σουβλάκια. Να με πλακώσει σκλωτσέ, να με κάνει μαύρο στο ξύλο. Καλά, ψάρι είναι και η Μαρίδα. Δεν είναι και καλά όλα τα ψάρια ακριβά. Είναι και η Μαρίδα. Πήγαινε για μαριδάκι κάπου. Τέλος πάντων, ούτε για μαριδάκι δεν μπορώ να την πάω εγώ. Πήγαινε καλά για μαριδάκι στο καβούρι. Πες αυτό είχε, μόνο πήγα αργά. Αυτό πάντως δείχνει και μιλάω σοβαρά τώρα. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου τελείως. Ότι εμείς τους είχαμε στο μυαλό μας εντός τόπου. Μάλιστα, συγχαρητήρια. Γεια. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα, ρε. Τι είναι μαλακίες να θέλει ο Θήμιος? Αλήθεια, ο Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι πήραν 15.000. Θήμιος και μαλακίες δεν πάει μαζί. Ανακάλεσε, παρακαλώ. Τι παπακίες λέει ο Θήμιος να πούμε ότι πήραν? Μα είναι δυνατόν τώρα, σε παρακαλώ. Έχεις ακούσει το Θήμιο έστω και μία φορά να λέει παπαγιές? Όχι, ρε φιλέ. Άρα το Χρυσοχοίδη είπε. Τις παπαγιές του Χρυσοχοίδη είπα, όχι τις παπαγιές που είπε ο Θήμιος. Α, δεν μιλάγαμε για τις παπαγιές που λέει ο Θήμιος όλη την ώρα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ρε παιδί μου, για τις παπαγιές που είπε ο Χρυσοχοίδης ότι πήραν 15.000. Αλλά ο Θήμιος είπε το άλλο. Περιμένουν αναταραχές και τέτοια. Δηλαδή τώρα εγώ που το άκουσα αυτό, τι να υποθέσω? Ότι έχουν αρχίσει να ψιλοριμάζουν συνθήκες και περιμένουν αναταραχές και τέτοια. Ότι ήρθε η ώρα πλέον το κουκουέ να αρχίσει να αναλαμβάνει, ξέρω εγώ, και τέτοια δράσεις και δραστηριότητες. Α, καλά, ηρέμησε και εσύ, παιδί μου, ήρεμα. Είπε μια μαλακία, το έκανες και εσύ. Ποιος τον είπε? Αυτός ξεκίνησε πρώτος, είναι αλήθεια.